Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 12 maja, jest 6. Serwis Trójki przedstawił Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Syklewski. A w sprawie obiektu, który w grudniu wleciał do Polski, doszło do zaniechania ze strony dowódcy operacyjnego, twierdzi minister obrony. Trzech doświadczonych prokuratorów z Gdańska poprowadzi śledztwo w sprawie śmierci 8-letniego Kamila. 3 dni przed wyborami prezydenckimi w Turcji z wyścigu do fotela głowy państwa wycofuje się jeden z głównych kandydatów. Raport z kontroli w dowództwie operacyjnym przedstawił minister obrony. Instytucja odpowiada m.in. za ochronę przestrzeni powietrznej naszego kraju. Kontrola wykazała, że 16 grudnia ubiegłego roku w polską przestrzeń wleciał niezidentyfikowany obiekt wojskowy. Szef MON-u przekazał, że była to rakieta, którą potem śledziły nasze i natowskie systemy obronne. Mariusz Błaszczak poinformował, że dowódca operacyjny nie przekazał informacji o obcym obiekcie zwierzchnikom cywilnym. Wiadomość o nadlatującej nad Polskę rakiecie dostaliśmy od ukraińskich służb 16 grudnia ubiegłego roku. Od razu zostały uruchomione odpowiednie procedury, powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. W powietrze poderwano dyżurne samoloty, polskie i amerykańskie. Obiekt był odnotowany przez polskie naziemne stacje radiolokacyjne. Centrum Operacji Powietrznych, które podlega pod dowództwo operacyjne, przekazało wszelkie ustalenia na temat lecącego obiektu. Dowódca operacyjny, jak podkreślił szef MON, nie przekazał jednak tych wiadomości dalej. Zaniechał swoich instrukcyjnych obowiązków, nie informując mnie o obiekcie, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej, ani nie informując Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i innych przewidzianych w procedurach służb. Minister Mariusz Błaszczak raport z kontroli przekaże premierowi i prezydentowi. Z Andrzejem Dudą będzie też konsultował się w sprawie ewentualnych decyzji personalnych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Pytania o obniżki stóp procentowych są przedwczesne, mówi prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński podkreśla, że Rada Polityki Pieniężnej jest skupiona na walce z inflacją. A ta w Polsce i na świecie spada. Spada w Polsce bardzo szybko. To określenie na łeb na szyję, którym się kiedyś posłużyłem, polskie, w całej rozciągłości ma miejsce. Skończył się płaskowyż, zaczął się ruch w dół. Aż dojdziemy z inflacją do celu, mam nadzieję. Czyli wszystkie okoliczności, które się da przewidzieć, będą takie, jak przewidujemy. Inflacja w kwietniu wyniosła 14,7%. 3 doświadczonych prokuratorów wyznaczono do prowadzenia śledztwa w sprawie śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. Postępowanie będzie się toczyć w Gdańsku. Akta jeszcze do nas nie dotarła, ale już podjęto ważne decyzje, mówi Marzena Muklewicz z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Do prowadzenia śledztwa wyznaczono 3 doświadczonych prokuratorów, w tym prokuratora specjalizującego się w sprawach pozakarnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Niezwłocznie po zapoznaniu się z materiałami śledztwa zostaną ustalone i wykonane niezbędne czynności w sprawie. Maltretowany przez ojczyma chłopiec zmarł w poniedziałek. Jego oprawca odpowie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem wobec matki i dziecka. Rozważany jest zarzut o pomocnictwo w zabójstwie. Śledztwo ma wyjaśnić też odpowiedzialność pozostałych członków rodziny dziecka oraz instytucji, które miały wiedzę o stanie zdrowia Kamila. Polska zacieśnia więzi gospodarcze z Albanią. W Tiranie z udziałem prezydentów obu państw Andrzeja Dudy i Bajrama Begaja odbyło się forum biznesowe, w którym wzięli udział przedstawiciele polskich i albańskich firm z branż turystycznej, transportowej, farmaceutycznej i chemicznej. Prezydent Andrzej Duda mówił, że trwający proces integracji Albanii z Unią Europejską wpłynie na wzrost obrotów handlowych tego kraju z Polską. Miejsce Albanii jest wyłącznie w zintegrowanej Europie. Nie wyobrażamy sobie, aby mogło być inaczej. Dalszy proces zbliżania z Unią Europejską bez wątpienia pozytywnie wpłynie na umacnianie sprzyjającego otoczenia gospodarczego. Pamiętajmy, że w kontekście biznesowym Unia stanowi jeden z 3 największych obszarów gospodarczych świata, generując przeszło 17 bilionów dolarów PKB rocznie. Wartość polsko-albańskiej wymiany handlowej to 200 milionów euro rocznie. Jeden z głównych kandydatów wycofał się z wyborów prezydenckich w Turcji. Muharrem İnce zrobił to na 3 dni przed głosowaniem. Opozycja uważa, że znacząco zwiększa to szansę odsunięcia prezydenta Erdoğana od władzy po 2 dekadach rządów. Niedzielne wybory są określane mianem najważniejszych na świecie w tym roku. Po raz pierwszy od 20 lat główne partie opozycyjne w Turcji wystawiły wspólnego kandydata, który w sondażach ma nawet 49% poparcia. Inny z kandydatów opozycji, Muharrem İnce, ogłosił właśnie, że rezygnuje ze startu. Powodem miała być prowadzona od kilku tygodni kampania oczerniania go w internecie. Wycofuję się z wyborów i robię to dla mojego kraju. Tak dramatyczny zwrot oznacza, że opozycyjny kandydat Kemal Kılıçdaroğlu ma szansę zgromadzić ponad 50% głosów w pierwszej turze. Wiadomo już, że ostatnie godziny kampanii wyborczej będą niezwykle brutalne. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Trzy młode sokoły wędrowne z Gdyni zostały już zaobrączkowane. Wykluły się w gnieździe na kominie elektrociepłowni. Bisklaki wyglądają na okazy zdrowia, mówi prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół Sławomir Sielicki. Wyglądają na całkiem zdrowe, dobrze odkarmione, chociaż jeden jest dużo mniejszy, trudno powiedzieć dlaczego, ale też wygląda na zdrowego, także miejmy nadzieję, że dorośnie i również w pełnym zdrowiu i sprawności opuści gniazdo. No właśnie, kiedy? Myślę, że za jakieś 3 tygodnie powinny zacząć próbować latać i przez kolejne kilka tygodni będą doskonalić swoje zdolności do lotu, no ale przede wszystkim polowania, żeby się mogły usamodzielnić, no a potem ruszą w świat szukać swojego miejsca na ziemi. Na stronie peregrinus.pl trwa konkurs na imiona dla gdyńskich sokołów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całej Polsce zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, w górach i na północnym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16 stopni Celsjusza na krańcach południowo-wschodnich, przez około 20 stopni w centrum do 22 stopni na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty i ten porywisty wiatr może sprawić, że będzie nieco chłodniej niż termometr wskazuje. Trójka. Program trzeci. Ale to dobra jest prognoza. Myślę, że na sam start, na sam początek usłyszeć tego rodzaju przekaz jest to dobry start w nowy dzień. Jest na pewno optymistycznie, takiego uśmiechu nie zabraknie. Do 8.45 jesteśmy dzisiaj w takim nowym składzie i chciałbym, no bo mogę to powiedzieć, przywitać na pokładzie porannym Justynę Grabarz. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Mój pierwszy raz w tej audycji, więc bardzo się cieszę, że mogę tu zasiadać. Też się bardzo cieszę, że mam taką partnerkę, no bo to zawsze łatwiej. Co dwie głowy, to nie jedna. Radosław Nałęcz z tej strony, a wspólnie z nami Małgorzata Łukowska, która program przygotowała, Anna Regulska, która program realizuje i Bartosz Bielecki, który będzie odbierać telefony od Państwa. 2 2 7 3. Linia jest już czynna. Would you put your my love to understand it? To know where it lies, cut a hole in my heart, fill a hole in your life. I'm yours to dissect night as every heartbeat burn a white heat in your blood. For my life, the tissue and bone, and my soul has on loan. From out of heart. 12 maja w kalendarzu, 132 dzień 2023 roku. Imieniny dzisiaj: Achilles, Domicela, Domicjan, Domicjana, Dominik, Epifaniusz, Flavia, German, Imelda, Jan, Jazon, Joanna, Nawoja, Nereusz, Pankracy, Plautylla, Teodora i Wszemił obchodzą swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego. To zawsze jest też przy okazji dobra gimnastyka dla języka, żeby przeczytać te wszystkie imiona. Pora na Trójkę. Ja się dołączam do tych życzeń dla wszystkich dzisiejszych solenizantów. Oglądałeś wczorajszy półfinał Eurowizji? O tej godzinie to ja już śpię, żeby się przygotować do kolejnej audycji. Natomiast wiem, co się wydarzyło. Wiem, że mamy powody do sukcesu i radości. Zdecydowanie tak. Ja tak kątem oka oglądałam, bo też się przygotowywałam do mojej wczorajszej audycji wieczornej. Ale jak tylko Blanka występowała, to rzuciłam wszystko, żeby zobaczyć, jak jej poszło. No i byłam naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona i dumna. Tak za każdym razem jest, jak Polska występuje, przynajmniej w moim przypadku, bez względu na to, jakiej jakości byłby to występ. Akurat teraz było według mnie bardzo, bardzo dobrze. No i mamy sukces, ponieważ Blanka trafiła w końcu do finału i o tym dzisiaj też parę słów w audycji Pora na Trójkę. Już za moment właściwie, za jakieś 20 minut Państwu powiemy nieco więcej na temat dzisiejszej Eurowizji. Jeżeli Państwo oglądali, to proszę też podzielić się swoimi refleksjami dwie dwójki i siedem trójek na temat występu. Przeczytałem sobie te komentarze związane właśnie z pojawieniem się Blanki na scenie i cóż, ci nawet, którzy nie do końca lubią ten gatunek muzyczny, mówią, że jest całkiem nieźle i był to występ, z którego faktycznie możemy być dumni. Dostrzegli to również jurorzy, ponieważ no, artystka zachwyciła choreografią i wokalem, no i znalazła się w finale konkursu piosenki Eurowizji. Ale to nie jest jedyny temat, który dzisiaj rano chcemy Państwu przedstawić, bo zaprosimy również do świata literatury, który łączy się ze światem gier wideo. Niezwyciężony to jest powieść Stanisława Lema i ta powieść doczeka się jeszcze w tym roku ekranizacji. No właśnie, ja zawsze tak się zastanawiam, czy można powiedzieć to słowo, znaczy traktować jako ekranizację, czy poszukać innego słowa, bo to nie jest coś, co wskoczy jakby na ekrany kin czy naszych telewizorów, ale na ekrany naszych monitorów. Więc w sumie ekranizacja jak najbardziej pasuje. Tak. Ale będzie to postać i forma gry, wideo, czyli takiej interaktywnej już bardziej opowieści. Stanisław Lem doczekał się własnej gry, tak jak niegdyś Andrzej Sapkowski doczekał się serii gier, również osadzonych w wymyślonym przez siebie świecie. Ta gra ma demo, taką krótszą wersję, którą każdy może sprawdzić i my dzisiaj będziemy mieć przyjemność rozmowy z jednym z twórców gry, Niezwyciężony, na bazie powieści Stanisława Lema. Taki jest plan, żeby również w programie porannym zainteresować Państwa tą jakże silnie rozwijającą się gałęzią popkultury, czyli grami wideo. Gry wideo, ale oczywiście ponownie muzyka. Co może łączyć wokalistów z pisarzami? Ci pierwsi często sięgają po teksty tych drugich, żeby nagrać prawdziwy przebój. I dzisiaj w audycji Pora na Trójkę parę słów właśnie o tych pięknych połączeniach poezji i muzyki. Mi się wydaje, że z takich połączeń zawsze potrafi wyjść coś naprawdę, naprawdę dobrego. No to jeszcze zahaczymy o temat festiwali muzycznych. Tam zdarza nam się pić i jeść, kiedy już dostaniemy na teren festiwalu. Nie tylko karmić muzyką, a to może wpłynąć na nasze portfele, co jest oczywiste, bo trzeba oczywiście zapłacić, jeżeli coś się kupuje, ale może być drożej, ponieważ będzie wprowadzona taka nowa opłata od pojemników jednorazowych. Także trochę to wpłynie na tą końcową wartość na naszym rachunku. Sezon festiwali muzycznych przed nami, więc to też jest coś, o czym warto pamiętać i wziąć pod uwagę podczas planowania tego budżetu. I taki jest pomysł na poranek. Do 8:45 jesteśmy z Państwem. We'll be right back.

A o tym wszystkim opowiadał Państwu Tomasz Miara, gospodarz programu. Z Tomaszem usłyszymy się dzisiaj o godzinie 19, a do godziny 12 trwa głosowanie na naszej stronie, trójkowej stronie, ale też w aplikacji. Przypominamy, ja się bardzo cieszę, że do podstawowej 30 weszło nagranie Bartosz Królik i do tego też Błażej Król. Królik i Król połączyli siły, chłopiec z Zapałkami. To jest coś, co było w propozycji jeszcze tydzień temu. Tak, no chyba tak, tak dobrze myślę. A potem na miejscu 29 jako nowość pojawiło się w tym podstawowym zestawieniu Chłopiec z Zapałkami, czyli taka zapowiedź nowego albumu Bartka Królika, który pojawi się jesienią. Ja ci powiem, że też się bardzo cieszę, ponieważ Bartek Królik to jest jeden z nielicznych wykonawców w polskiej muzyce, który próbuje wprowadzać funk w ogóle do polskich brzmień i to jest świetna sprawa, bo brakuje nam tego funku. Zdecydowanie, także to jest świetna opcja. Ja się bardzo cieszę z obecności tego Jeziora Szczęścia wyśpiewanego przez Brodkę, bo to przecież Beata Kozidrak, ale w zupełnie nowej wersji wraz z Rosalii, także to jest chyba jedna z moich faworytek, jeśli chodzi o to, co się dzieje na liście Przebojów Trójki. Tak, Jezioro Szczęścia to jest wyjątkowe nagranie, wyjątkowa piosenka, wyjątkowej urody również. Rok 1988. Wtedy ta piosenka razem z całą płytą pojawiła się na rynku. Album Nagie Skały, zespół Bajm, Jezioro Szczęścia i właściwie taki utwór, który od razu chwyta za serca i właściwie, jak sobie policzymy, może lepiej nie, ile to lat minęło od tego 88 roku, to jednak cały czas możemy powiedzieć, że ten utwór brzmi świeżo, fajnie i cały czas jest aktualny. No a w takim nowym wykonaniu to już w ogóle piękne odświeżenie. Kolejną z moich faworytek, jeśli chodzi o listę Przebojów Trójki, to ta wspaniała Daria ze Śląska, czyli jedna z debiutantek i Kilbil. Znakomity głos, absolutnie świetny, jakiś taki wyjątkowo pięknie, spokojnie brzmiący, także to się przyznaje, że kibicuję Darii od samego początku, właściwie od pierwszego singla, który też zresztą na liście Przebojów Trójki się znajdował. Czyli mamy dwa utwory Darii ze Śląska, ale mamy też Darię Zawiałow, czyli demo song, czyli polska muzyka Dariami stoi. Tak, zdecydowanie. Tak można powiedzieć. Popatrzmy jeszcze na propozycję do listy. Tutaj Cichoński Torres Riddle, Czerwony jak cegła, czyli nowa wersja kultowego nagrania. Jest też Pet Shop Boys The Lost Room i Simply Red Just Like You, czyli też w sumie zespół, który jakoś tak z godnością się starzeje. Cały czas dostarczając piękną muzykę. Dobrze, to w takim razie 23 minuty po godzinie 6. My akurat jesteśmy w takim zestawieniu, że o muzyce możemy mówić bardzo dużo i tego też Państwo mogą się spodziewać o poranku, czyli gra plus muzyka, gry wideo, natomiast warto też zagrać. I Ellie Goulding to jest taka artystka, o której też można sporo powiedzieć. Lights. Teraz 23 minuty po godzinie 6, to pora na trójkę. Me. zapraszamy do reklamy. Barbara? No? Przeceny XXL w Media Expert są to? Okay. To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i nawet na 20 lat 0% i do września nie płacę i RRSO 0%. Marian, jesteś wielki. Jak przeceny XXL w Media Expert, co? Pani dietetyk, często się poce. Miewam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klimea Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję. Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia, co może powodować objawy menopauzy. Dlatego zawarty w Klimei wyciąg z szyszek chmielu łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres. Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Czas sprawdzić, co dzieje się na polskich drogach i ulicach miast. Mariusz Dąbrowski, Polskie Radio Kierowców, jest z nami. Dzień dobry, Mariusz. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Przed nami piękny, pogodny dzień, ale to również zwiastun tego, że będzie więcej na naszych drogach takich trudnych, złych sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że statystyki mówią, że zawsze wtedy, kiedy warunki jazdy są fantastyczne, my, kierowcy, popełniamy najwięcej błędów i dochodzi do największej ilości zdarzeń. A więc przestrzegam. Trasa S1 między Ząbkowicami a węzłem pod Warpie. Ruch jest spowolniony, a w kilku miejscach są już korki. Na autostradzie A2 w rejonie podpoznańskiego węzła Głuchowo spowolniony jest ruch na obu jezdniach. Na S3 spowolniony jest ruch na jezdni w kierunku Szczecina w rejonie Wysokiej Gryfińskiej. Krajowa 7 między Sękocinem a Mrokowem. Utrudnienia w ruchu na obu jezdniach i tej w stronę Grójca, i tej w stronę Warszawy. S7, odcinek Radom Skarżysko-Kamienna w Szydłowcu na 40 kilometrze doszło do kolizji ciężarówki z autem osobowym. W efekcie mamy zablokowaną jezdnię w kierunku Krakowa. I przypominam o sytuacji na przebudowywanym odcinku trasy S7 między Zakruczymiem a Czosnowem. Na czas budowy zmieniono ułożenie pasów ruchu, zwężono je. Obowiązuje zmienna organizacja ruchu i ograniczenie prędkości, a więc ostrożności. Radio Nawigator Trójki. Już wiemy, gdzie spodziewać się zakorkowanych ulic. To teraz czas na serwis Trójki. Krzysztof Zeblewski. Senat przyjął pakiet rządowych ustaw rolniczych. Senatorowie przyjęli bez poprawek ustawę podwyższającą o 26 groszy kwotę zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie. Także bez poprawek zatwierdzona została ustawa, która ułatwia budowę silosów. Z poprawkami senatorowie przyjęli natomiast ustawę o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Ma on wypłacać rekompensaty producentom, którzy sprzedali swoje płody rolne niewypłacalnym firmom. Projekt poparło 46 senatorów. Nikt nie był przeciw. Od głosu wstrzymało się 49. Amerykańskie czołgi Abrams do szkolenia ukraińskich żołnierzy dotarły do Niemiec, poinformował Pentagon. Szkolenia mają się rozpocząć pod koniec maja. Sekretarz obrony Lloyd Austin powiedział, że po zakończeniu szkoleń, które potrwają około 10 tygodni, powinny być gotowe czołgi, które otrzyma Ukraina. Departament Obrony poinformował, że Abramsy budowane według specyfikacji dla ukraińskiej armii zostaną przekazane najpóźniej wczesną jesienią. Ptasia grypa zaatakowała dzikie ptactwo w okolicach Międzyrzeca Podlaskiego i w Opolu Lubelskim. Obecność wirusa potwierdzono u mewy Śmieszki. Ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa na drób hodowlany istnieje, ale nie jest ono duże, informuje wojewódzki lekarz weterynarii Paweł Piotrowski. Jest zawsze ryzyko przeniesienia drogą przez powietrze na jakąś odległość tego wirusa. Tutaj jest jedna ferma, z tego co wiem, w jakiejś trochę dalszej odległości, także na razie ryzyka jakiegoś większego nie ma. Ten wirus, on nie daje typowych objawów ptasiej grypy. Często bardzo cicho te objawy występują, jeżeli chodzi o inne gatunki. Martwe ptaki znaleziono nad jeziorkami międzyrzeckimi na wyspie na Wiśle. Pełny serwis o 7. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. W studiu Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Czas na sport w takim razie. Piłkarze ręczni Barlinka Industrii Kielce w dobrej sytuacji przed rewanżem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski zremisowali na wyjeździe z mocnym Telekomem Wesprem 29-29. Do przerwy prowadzili, po przerwie nawet gonili wynik, ale ostatecznie sprawili, że w rewanżu rywalizacja rozpocznie się przy remisie. Słuchamy drugiego trenera zespołu z Kielc, Krzysztofa Lijewskiego. Grając z Wesprem zawsze zdajesz sobie z tego sprawę, że tutaj faworytem nie będziesz i po tych 60 minutach remis jest na pewno bardzo dobrym wynikiem, aczkolwiek to jest też żaden wynik. Wiemy, że dopiero minęło 60 minut tego dwumeczu i wszystko jest w naszych rękach za tydzień w hali Legionów. Rewanż w Kielcach 18 maja. Dzień wcześniej swój ćwierćfinałowy rewanż rozegra Orlen Wisła Płock, która w pierwszym meczu przed własną publicznością zremisowała z niemieckim Magdeburgiem 22-22. Jeden remis na 4 mecze to bilans wczorajszych spotkań półfinałowych w piłkarskich ligach Europy i konferencji. W Lidze Europy AS Roma ograła Bayer Leverkusen 1-0. Nikola Zalewski na boisku się nie pojawił, a Juventus Turyn z Wojciechem Szczęsnym w bramce w ostatniej akcji doliczonego czasu gry uratował remis w spotkaniu z Sevillą. Było 1-1. W Lidze Konferencji FC Basel wygrało na wyjeździe z Fiorentiną 2-1, a londyński West Ham zwyciężył u siebie także 2-1 z AZ Alkmaar. W bramce młotów tym razem zabrakło Łukasza Fabiańskiego. Rewanże 18 maja. Znamy pierwszego półfinalistę koszykarskiej Energa Basket Ligi. Legia Warszawa wygrała wczoraj w Stargardzie ze Spójnią 93-82 i zamknęła ćwierćfinałową rywalizację play-off zwycięstwem 3-0. W innym rozgrywanym wczoraj ćwierćfinale prowadzenie 2-1 objął Śląsk Wrocław. To po wygranej w Sopocie z Treflem 88-80. O wygrane będzie bardzo trudno dziś i jutro reprezentacji Polski w rugby kobiet. Polki zagrają w paryskim turnieju najbardziej prestiżowego cyklu w olimpijskim rugby siedmioosobowym, czyli World Rugby Sevens Series. Zagrają na zaproszenie organizatora, bo nie są stałymi uczestniczkami serii. W grupie zmierzą się z Nowozelandkami, Kanadyjkami i Amerykankami. O celu na turniej i mecze z tak mocnymi rywalkami z najwyższej światowej półki mówi skrzydłowa kadry Małgorzata Kołdej. Skupimy się na tym, żeby poprawiać wszystkie te aspekty, które ostatnio nam nie wychodziły i szlifować to, co na chwilę nam się zagubiło. Oczywiście będziemy chciały zdobywać jak najwięcej przyłożeń. Mam nadzieję, że będziemy wygrywały nasze starcia. Może te w grupie nie będą najlżejsze i będzie na to mniejsza szansa, ale oczywiście turniej nie kończy się na meczach grupowych, więc damy z siebie wszystko na boisku. Na początek fazy grupowej Polki zagrają z Nowozelandkami. To będzie pierwszy w historii rugbowy mecz Polska-Nowa Zelandia, a rozpocznie się dokładnie o 11:06. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Dzisiaj synoptycy dzielą się z nami nieco taką głębszą refleksją, że pierwsza dekada maja jest chłodna, nawet zimna, znacznie poniżej normy. Przymrozki pojawiały się prawie każdej nocy, a temperatura maksymalna nie przekraczała zazwyczaj 20 stopni. Jak będzie dzisiaj? Na słupkach rtęci od 17 stopni na Podlasiu i miejscami nad morzem do 20 w centrum i 22 na zachodzie, w rejonach podgórskich od 14 do 16 stopni, a piątek upłynie pod znakiem zachmurzenia małego i umiarkowanego, ale na południu i południowym zachodzie oraz na Podlasiu miejscami wzrost z zachmurzenia do dużego, aż do wystąpienia słabych, przelotnych opadów deszczu. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali i będzie rosnąć. Trójka. Program trzeci. Słuchają Państwo audycji Pora na Trójkę. Do godziny siódmej zostało nam 24 minuty. To, co za oknem budzi w nas optymizm, bo na Myśliwieckiej wyjątkowo słonecznie. A w ramach usłoneczniania Państwu życia niech wybrzmi nam muzyka. Two Face i Fire in Your Eyes. Shape of man, clever than ever. Za 20 minut 7, pora na Trójkę. Czas sprawdzić, co dzieje się na świecie, więc przeglądamy portale internetowe Polskiego Radia i przyglądamy się temu światu. Jak zacząć inwestować na giełdzie? To temat, którym zajęła się Radiowa Czwórka. Bez względu na to, czy ma się lat 20 czy 80, najlepiej zaczynać od małych kwot, żeby zobaczyć, jak działa giełda, bo tutaj człowiek uczy się na własnych błędach, więc lepiej, żeby te lekcje nie były kosztowne, przekonuje Przemysław Gerszman, doradca zarządu giełdy papierów wartościowych. Nie inwestuj pieniędzy, które masz na kredyt. To jest ważna rada. Gra na giełdzie jest dostępna dla każdego i teoretycznie każdy ma szansę zarobić na niej pieniądze, ale żeby założyć rachunek inwestycyjny, trzeba mieć ukończone 18 lat i trzeba mieć poduszkę finansową, bo to nie jest tak, że na giełdzie wydamy pieniądze, które za 2 tygodnie będą nam potrzebne na ratę kredytu albo spłatę karty. Inwestujemy pieniądze, które przez dłuższy czas nie będą nam potrzebne, zaznacza gość Czwórki. Im więcej damy sobie czasu na inwestowanie, tym większa szansa, że pieniądze zwrócą nam się z zyskiem. Giełda w wersji demo, czyli gra na giełdzie, polega przede wszystkim na tym, że kupuje się instrumenty, gdy są tanie, a sprzedaje, gdy ich cena wzrasta. Ale zanim zaczniemy budować portfel inwestycyjny, warto odpowiedzieć sobie na pytanie. Robimy to weekendowo czy na poważnie? Bo jeśli na poważnie, potrzebna nam będzie wiedza teoretyczna i praktyczna. I więcej na ten temat można przeczytać na łamach portalu Polskiego Radia, konkretnie na stronie Czwórki. Jako że mnie najbardziej interesuje muzyka, ale również Polska, to dziś o Polsce powiem. Nadszedł czas zbudowania polskiej misji kosmicznej i ponoć można się pokusić o zbudowanie sondy, która poleci w kosmos. Z tego co czytam, prace są już zaawansowane i prototypowe urządzenia są już testowane. Te informacje w rozmowie z PAP.pl przekazał profesor Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Jego zdaniem polski sektor kosmiczny może wykazać się dużym doświadczeniem w budowie różnych instrumentów badawczych, które poleciały w kosmos już w ponad 80 misjach na różne ciała Układu Słonecznego. Po kilkumiesięcznych konsultacjach opracowana zostanie koncepcja całej misji. Pojawiło się także pytanie do inżynierów o to, jak wyobrażaliby sobie taką misję eksploracyjną. Podobno napłynęło wiele propozycji, większość z nich dotyczyła Księżyca, bo to nasz najbliższy sąsiad i zainteresowanie Księżycem jest dzisiaj ogromne. Stąd też pomysł właśnie na tę sondę, która orbitowałaby wokół Księżyca i skanowałaby powierzchnię satelity Ziemi. W poszukiwaniu surowców oczywiście. Wyobrażasz sobie podróż na Księżyc? Mnie to się czasami śni po nocach, ale chyba jeszcze bym nie miała tyle odwagi, żeby się wybrać. Wyobrażam sobie stan nieważkości. Faktycznie chciałbym go doświadczyć. Czy podróż na Księżyc? Tak. Podróż na Marsa również, bo jakoś tak nie przeraża mnie. A mnie właśnie Mars przeraża. No, Mars napada. To tak trochę nawiązując do Kazika, tak jest. Ale to byłoby na pewno ciekawe doświadczenie, tylko że tam no może Księżyc trochę bliżej, ale Mars to daleko. No. Ta podróż trwałaby trochę. Całą drogę. Więc trzeba by było pewnie wprowadzić się w jakiś stan letargu, przespać tę podróż i wówczas nie za dużo byśmy pamiętali z tego czasu. Natomiast trochę jest, też zacząłem się zastanawiać, że gdybyśmy na przykład chcieli zbudować swoją własną satelitę albo na jej pokładzie zawrzeć jakieś takie nasze osiągnięcia kulturowe, to co byśmy w kategorii muzyka umieścili? Jaki polski utwór powinien być w tej kapsule czasu, która zostanie wysłana na przykład w stronę Księżyca czy w stronę Marsa? 2 2 7 3, być może ktoś z Państwa ma pomysł, czym powinniśmy obcą cywilizację przywitać, jeżeli doszłoby do takiego spotkania trzeciego stopnia. Ja mam jeszcze informację, bo chciałbym sprowadzić nas jednak na ziemię, związaną z bieganiem, bo postawa w czasie biegania jest niezwykle istotna i o tym opowiadał gość Krzysztofa Łoniewskiego w cyklu Biegam, bo lubię. I na stronie radiowej Trójki jest oczywiście podcast. Mogą Państwo usłyszeć te wszelkie rady, ale zacznijmy od tej pierwszej, że ta postawa, poprawna postawa ciała w trakcie biegania jest kluczowa. Dotyczy między innymi głowy. Według zaleceń ekspertów podczas treningu powinniśmy patrzeć na horyzont. Osobiście patrzę na mniej więcej 5-6 metrów przed sobą, tłumaczy dr Marcin Błoński, lekarz koszykarski reprezentacji Polski i dodaje, że równie istotna jest prawidłowa praca kończyn górnych. Biegamy nogami, ale ramiona i ręce są równie niezbędne, podkreśla ekspert. Jeżeli są Państwo zainteresowani tym tematem, to odsyłamy na stronę radiowej Trójki. Kwadrans do 7.

Ależ pięknie ten Harry Styles wybrzmiał nam o poranku. To prawda. A my nadal o muzyce. Za nami eliminacje do finału tegorocznej Eurowizji. Wczoraj na scenie wystąpiła nasza reprezentantka Blanka. No i drodzy Państwo, udało się. Jesteśmy w finale. W sobotę Blanka zmierzy się na scenie z pozostałymi 19 finalistami. No właśnie, tak to jest z tą Eurowizją, że jest to konkurs, który budzi mieszane uczucia. Również Polska ma bardzo różne doświadczenia z tym konkursem, ale niezaprzeczalnie trzeba stwierdzić, że jest to wydarzenie, o którym mówi cały świat. No i tym wydarzeniem, które ma swoje miejsce w świecie popkultury, zajął się Bartosz Bielecki, który zapytał przechodniów o ich wrażenia. Co sądzi pan o Eurowizji? Ogląda pan? Nie. A dlaczego? A bo mnie nie interesuje. Oglądam, uważam, że można się wieloma kwestiami muzycznymi, ale też tymi wizualnymi zainspirować. Na przykład? Na przykład bardzo mi się podoba wykonanie naszej reprezentantki. Uważam, że Blanka ma ogromne szanse na to, żeby znaleźć się w czołówce i trzymam za nią mocno kciuki. Okej, a takie piosenki sprzed lat, jakie takie najbardziej kojarzą się pani z Eurowizją? Polskie, nie tylko polskie? Mas, Zelmenlow i Cara Mia. Dzień dobry, czy oglądają państwo Eurowizję? Nie interesuje mnie to. To tak nie za bardzo. Ja nie wiem, trochę mi się obiło uszy, ale nie dużo. A wasi znajomi oglądają? Tak. Z tego, co ja kojarzę, to bardzo mocno ludziom się podoba Finlandia i Czechy. Bejba. Nie, proszę, nie. No właśnie, Bejba, Bejba, Bejba. Ten utwór od kilku dni śpiewa Europa. To solo jest, wiesz, inny tytuł, chociaż czasami ciężko. A cały materiał można znaleźć w serwisach społecznościowych radiowej Trójki. I hate the world today. You're so good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath. Innocent and sweet. Yesterday I cried. You must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you. I'm a little bit of everything. All rolled into one. I'm a bitch. I'm a may mean you'll have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your help, I'm your dream. I'm nothing in between. You know you wouldn't want it any other way. Yeah.